på, når du skal gå, at ingen ser, du møder mig igen. Og kom, lad os mødes i mit hjørne klokken 13:45. Jeg savner dig, har ingen ro, men når du først er her, bliver livet værd at leve med i vores skjule sted. I et hjørne i den gamle kro. Din mor og far kan ikke lide at møde dig. De siger, du er virkelig alt for god til mig. Nu tænker jeg på, hvordan det skal gå. Jeg ved, det er svært, men de må forstå. Hey, hey, forstår jeg bare og elsker dig. Så kom og mød mig i et hjørne i den gamle kro. Ved samme bord som sidste gang. Men du må passe på, når du skal gå, at ingen ser, du møder mig igen. Kom, lad os mødes i mit hjørne klokken 13:45. Jeg savner dig, har ingen ro, men når du først er her, bliver livet værd at leve med i vores skjule sted. I et hjørne i den gamle kro. Jeg ser dig kun, når du kan få en time fri. Hver gang du går alene ud, så mødes vi. Nu venter vi på, at tiden skal gå. Vi ved, at i dag vil alle forstå. Hey, hey, det her er rigtig kærlighed. Så kom og mød mig i et hjørne i den gamle kro. Ved samme bord som sidste gang. Men du må passe på, når du skal gå, at ingen ser, du møder mig igen. Så kom og mød mig i et hjørne i den gamle kro. Ved samme bord som sidste gang. Men du må passe på, når du skal gå, at ingen ser, du møder mig igen. Så kom og mød mig i et hjørne i den gamle kro. Ved samme. Tid til at lege, og alle ser op til dig på dit job. Men til andre piger siger du stop. Jeg har øje på dig. Du er pigernes drøm, stor og stærk kommer. Jeg har øje på dig. For hvad ender så sker, så vil jeg, at du bliver hos mig. Jeg har øje på dig. Du Vores børn, brune øjne, leg. fisker, jæger, spørger. For en ting er givende. Vi håber alle på, at de må få de ting, de ønsker sig. Om de 64 har krøller eller ting er givet. Vi håber alle på, at vi må få de ting, vi ønsker sig. Om de 4 eller 60 har krøller eller up in the sky, every day you're walking by. Why don't you wear to start looking at me? Stop that game, don't waste your time. Although your dream on magic mind, no use to play hard to see for a week. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me, hands up. Baby, hands up. Give me your heart. Give me your heart. Give me all your love. All your love. Let me be your Romeo, your lover boy. Get your super chance. Let me take you to the Milky Way.